To nie jest hobby ani praca, tylko czysty żywioł. Nie jeden odbił i nie wraca, prawdę trudno przyjąć. Za wcześnie, żeby kończyć przez dekady ogień czysty. Za późno, żebym słuchał, czego oczekują wszyscy. Tych kilka chwil, które są nasze, nie pytaj mnie, czyje to twarze. Cóż, nie kojarzę, miasto w płomieniach, to tło wydarzeń. Mamy dziś parę dobrych pomysłów, dobrych otwiera, zamyka cudzysłów. Ramy są po to, żeby je łamać, nie próbuj w domu, to nie dla turystów. Mocne momenty, w nich historie tworzymy. Bez oczekiwań i napiny, nic się nie dzieje bez przyczyny. Czytam energię, daję dotyk, świat się nie liczy przed i po tym. Powolne ruchy, kosmiczne loty, terra, terry, sieknij foty. Świat wokół płonie, my się tylko rozgrzewamy. Mamy flow, więc płyniemy, a przed nami oceany. Pytają, gdzie jest stary spinacz, skąd te zmiany. Mam się dobrze, świętujemy, całą noc podpalamy. Gasimy dzień, podpalamy noc, tych kilka chwil, które nasze są. Gasimy dzień, podpalamy noc, sami tworzymy historię tą. Gasimy dzień, podpalamy noc, tych kilka chwil, które nasze są. Gasimy dzień, podpalamy noc, sami tworzymy historię tą. Gasimy dzień, podpalamy noc. Gasimy dzień, podpalamy noc. Spinacz, spinacz w studiu w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Kiedy posłuchałem tego utworu parę dni temu, pomyślałem sobie, że musimy od niego zacząć, bo to chyba twój największy przebój solowy. Tak. Solowy rzeczywiście. Zacząłem myśleć o przebojach w ogóle, więc było ich jeszcze kilka innych takich, które zaliczyłbym do grupy przebojowej. No ale z tych takich spinacz jako spinacz, no to tak, było ale solowo rzeczywiście to jest to, co najszerzej, najmocniej i wszędzie jest rozpoznawalne i lubiane i śpiewane na koncertach i tak dalej. Ile ty już w tej branży jesteś? Bo ja mam wrażenie, że od zawsze. No, prawie od urodzenia. Lata 90. to początek, tak? Lata 90. W 95. Michał Urbaniak zaprosił nas na scenę. Graliśmy razem z Thinkadelic. I tak od tego czasu dalej. Czyli 95. 6. To był debiut. Pierwsza taka kaseta demo Thinkadelic wyszła, którą dystrybuowaliśmy sami. Sami z ręki do ręki. Ale co ciekawe, to były czasy, w których nawet coś, co się pojawia w bardzo nieoficjalnym obiegu, wchodziło na rotację w różnych radiostacjach i to było fajne. I to taki czas powstawania wszystkiego, nie? W tych 90-tych latach tworzenia, budowania się. Także piękny okres od tych lat do dziś. Ja tak na spokojnie posłuchałem sobie ostatnio twojej poprzedniej płyty i pomyślałem sobie, że tam tego funku, który był w Thinkadeliku, ciągle jest sporo w twojej muzyce. To nie jest już tylko taki, nie jest takie stricte rapowe działanie. Wiesz, ja jestem muzykiem. Próbowałem się kształcić muzycznie i zahaczyłem o Akademię Muzyczną w Łodzi na wokalno-aktorskim. Nie było mi to pisane najwyraźniej, bo po roku się rozstaliśmy z Akademią. Miałem wspaniałego profesora i czułem się w tym okej, aczkolwiek było już trochę tak, że przed tą uczelnią mieliśmy premierę pierwszej płyty Thinkadelic. I ja już wiedziałem, co chcę robić w życiu, a więc szkoła muzyczna to był zakręt taki na chwilę, ale jednak to było dla mnie ważne. Wracam do tego, że ja jestem muzykiem i tak naprawdę w rapie na początku w ogóle, jako formie, zaintrygowała mnie muzyka. Ta jej z jednej strony taka mantryczność, ambientowość, coś takiego bardzo powtarzalnego, a z drugiej strony w tych fragmentach to, że tam jest uchwycone bardzo dużo w tych czasami dwutaktowych, czterotaktowych fragmentach. I ta forma mnie urzekła. Stąd gdzieś zawsze patrzyłem na to jako na formę muzyczną, na formę wyrazu muzyczną, bardziej niż na strukturę. Wiesz, nigdy jakoś nie patrzyłem na siebie jak na rapera, tak do końca. Jestem po prostu muzykiem, robię rap. Twoja nowa płyta już prawie gotowa. Za chwilę o niej porozmawiamy, ale posłuchajmy najpierw tego, co na niej będzie w małej części. Front. Już gubisz pion, pcham kilka ton, mam pełen wgląd. Ja jestem stąd, a ty jesteś skąd? siema ziom, twój pierwszy błąd. Nie wyciągaj rąk, lepiej poćwicz skłon. Kolejny klon przydzwoni w dzwon. Kiedy inni śpią i koty drą, ja zbieram plon. Iverson. Twój rap tyci, tyci, mój rap byczy, byczy. Z twojego nici, nici, z mojego sos byczy. Twój rap tyci, tyci, mój rap byczy, byczy. Z twojego nici, nici, z mojego sos byczy. Trochę szok, trochę szok, trochę szok, trochę szok, trochę w szoku. To mój rok, to mój rok, to mój rok, to mój rok, sos przygotu. Trochę szok, trochę szok, trochę szok, trochę szok, trochę w szoku. To mój rok, to mój rok, to mój rok, to mój rok, sos przygotu. Słyszę spinacz, odpuść, jak grzechy winowajcom. Szeregi młotków jak u Floydów, za ścianą pachnie szamą tajską. Więc biorę hajs, bo śmieszą mnie wąty, rzucane dziarsko. Najpierw się sączy, potem wątroby marskość. Próbują parsknąć, parsknąć nie może dzisiaj. Nie można kartą, łycha na karton, sam równowagę chwytaj. Pardon, jak się kto pyta, dosyta, nabity wstał od koryta. Najpierw post, potem wypas, poszedł w samopas, wypadł. Mój rap byczy, byczy. Z twojego nici, nici, z mojego sos byczy. Twój rap tyci, tyci. Mój rap byczy, byczy. Z twojego nici, nici, z mojego sos byczy. Trochę szok, trochę szok, trochę szok, trochę szok, trochę w szoku. To mój rap, to mój rap, to mój rap, to mój rap, sos przygotu. Trochę szok, trochę szok, trochę szok, trochę szok, trochę w szoku. To mój rok, to mój rok, to mój rok, to mój rok, co z przygotu. Szoku, nowe nagranie Spinacza. To powiedz o tej nowej płycie. Zabroniłem ci mówić, jak było włączone światełko. Próbowałem, startowałem, ale, ale dobrze. Powiem to teraz do mikrofonu. Płyta ukazuje się 3 lata po moim ostatnim wydawnictwie. To jest bardzo, bardzo dużo czasu. Przez ten czas pracowałem nad muzyką i trochę fenomen tego albumu dla mnie jest taki, że jest to niespodziewany album. Ja pracowałem nad innym materiałem. I ten inny materiał praca... daleko, ale blisko. Arii już nie śpiewam. Zerwałem z tym. Praca nad tym materiałem doprowadziła mnie do takich jakości, które spowodowały, że pojawia się ten album. I to śmieszne. Nigdy tak do tej pory nie miałem. I to jest tak spontaniczny album, niezaplanowany, on się po prostu zadział w bardzo krótkim czasie, pół roku, a nawet tak naprawdę krócej, jeżeli miałbym być taki fair wobec siebie. To jest tak, tytuł albumu Reality i on dosyć dużo mówi. To jest bardzo taka autentyczna, trochę brudna, trochę agresywna, trochę trudna, ale też bardzo autoironiczna materia. Którą tam rozłożyłem. Muzycznie jest to taki przelot między tym, co udawało nam się robić z Patro, producentem z Montrealu, z którym współpracujemy przy okazji projektu Lavoholics. Takie brzmienie bardzo razowe, gdzieś trochę nawiązujące do lat 90. w rapie, proste, a z drugiej strony te takie świeże rzeczy, którymi ja się zajmuję i lubię, te przestrzenie, te aranżacje, instrumentalizacje ciekawe, choć wszystko bardziej w stronę ascezy jednak. I to też... To jedno drugiemu przeczy. I dlatego warto sprawdzić tę płytę. I jak mówię, to dosyć duże zaskoczenie dla mnie jest, że ten album powstał, ale to popłynęło i mamy go i wychodzi. I kto jeszcze na płycie? Na płycie pojawił się fantastyczny geniusz muzyczny, Stan Michalak, kontrabasista, którego znam od dekad już i pracowaliśmy razem. Kiedyś zaprosił mnie do turu po festiwalach jazzowych w Polsce przy okazji jego projektu In the Open. Grałem tam z muzykami z całej Europy i ze Stanów. Ja zajmowałem się tam częścią rap, poetry, coś takiego. I teraz zaprosiłem go jakiś czas temu do koncertowania z moim materiałem z poprzedniego albumu i stworzyły się takie jakości, taka energia się wytworzyła, że chciałem przełożyć to na ten album też. I to jest bardzo ważny element, ponieważ no to myślę, że już nie będę wprowadzał dalej, ale nie jest to tylko kontrabas, są to też różne dźwięki, płaszczyzny, dużo ciekawego stafu tam Stan dołożył. Oprócz tego mam jeszcze swoich kumpli raperów Abel, Getz i WZ. I to jak chodzi o gości w zasadzie wszystko. Kolejny utwór, jakbyś opowiedział, co to? To właśnie wyprodukowany przez przez Patryka z Montrealu. I to było tak, że on powstał spontanicznie w 2 dni. Totalnie tak nieplanowany. I zrobiliśmy szybkie wideo do tego, które się ukazało na YouTubie i okazało się, że to jest wyjątkowe. Utwór nazywa się Parrot i będzie jednym z 10 na albumie Reality. Swoje wersy, ja podnoszę je raczej. Słyszę znowu, kto był pierwszy. Skala nie skacze nawet. Dobra, masz flagę, wagę. Zważone towarzystwo od parkietu po bar. Dobrze wszystko w pysk, wal. Pani Grażynka powie jak Kaszynka dzisiaj. Gdzie łazić, tu się kończy zdanie. Farby na tynkach nisza. Kto to napisał i kto to widział tak robić. Zadyszał razem, będzie dychał i ozdobił jeszcze. Drobniej nie będzie, bo nie mam wydać. Są wydawcy, zbawcy, oprawcy, lokalna liga, global big up, kosmos i śmigam. Tak mało się pokrywa, chłopcy chcą zarywać. Chcesz pussy magnet, dostaniesz pussy riot. Co sztywniutko cię wspierają, nadal jesteś miękką fają. Głos drży jak bajor, ręce opadają, tak się razem trzymają. Każdy chce drugiego miejsce zająć. Mam klucze, klucze, klucze, lawo, lawo, klucz major. Rap tucze, tucze, zrzucę trochę dla tych, którzy ogarniają. Tamci nie czają lotu, a czają się do skoku. I dajcie spokój. Co się spinasz pod grubo? Biedasz, piszczy, a miało być tak grubo. Miał być progres, a wieje ludo. Zamknij dziób, papugo. Zamknij dziób, papugo. Zamknij dziób, papugo. Zamknij dziób, papugo. Zamknij dziób. Przychodzę po poczet króli, poczek, bulić, fuli, dziób stulić. Co cię kto ile przytulił? Kiedyś pluli, piją to co naważyli. 8 mili, mówią, że się zatracili, aż się pogubili. Mocny odjazd, euforia, metropolia, Dawid i Goliat, kogo przykryje folia. Powtarza się historia, tylko cyfry, inne syfty, nie da się przykryć. Słaby ten bimber. Pies się wysrał, rzeźba na chodniku wyschła. Wystaw batyska, w poszukiwana czysta wyspa. Patrzę po pyskach i mądrość z nich nie bije. Tu się nie ma z czego śmiać, a cieszą się ryje. Ryje banie, taki widok. Wszystko krzywo, fago, figo. Ciepłe piwo, zimny bigos. Marny festyn widać, niejedną ścieżkę przeszli. I w głowach kolejka i orzeszki. Co cię tknęłoby teraz to tutaj wyciągać? Może to, że raperzy zgubili gdzieś jądra? Albo to, że się nie da już słuchać, oglądać? Kto to posprząta? Nie wiem. Zdrowa będzie chwilowa rozłąka. Co się spinasz pod grubo? Biedasz, piszczy, a miało być tak grubo. Miał być progres, a wieje nudą. Zamknij dziób, papugo. Zamknij dziób, papugo. Zamknij dziób, papugo. Zamknij dziób, papugo. Zamknij dziób. Tak ładnie się urywa? Mhm. No dobrze, teraz będzie coś, czego się pewnie nie spodziewałeś, ale przyniosłem płytę, właściwie nawet parę, bo single również z Funkadelic. Gigantyczna niespodzianka. I muszę sprzedać pewien fakt z backstage'u teraz, jeżeli pozwolisz. Proszę bardzo. Ale muszę ci podziękować, bo dostałem właśnie, drodzy słuchacze, płytę Funkadelic drugą, której nie miałem. Egzemplarz płyty. Obiecana ziemia. Tak, obiecana ziemia. I to jest niewiarygodne, że po tylu latach dzisiaj przychodzę do ciebie i dostaję taki prezent. Więc dzięki wielkie. No bo ja przejrzałem swoje płyty i okazało, że mam dwa egzemplarze, więc jedno mogłem się oddać. To nie tak, żebym ci oddał jedyny egzemplarz, który mam. No aż tak szczodry nie jestem. Doceniam. Jak wspominasz tamte lata? Wspaniałe lata. Fajnie się wchodzi z takim własnym, swoim, innym, zupełnie odrębnym widzeniem rapu na rynek, na którym jeszcze w ogóle nie ma rapu tak naprawdę. Bo niewiele było wtedy rapu na polskim niewiele, rynku. Tak. No wiesz, był co, Kaliber, Leroy oczywiście, jakieś Wzgórze i powoli już się kończą te nazwy. No i Kazik Staszewski i Piotr Franceski, tak. I to jest wszystko. Franek Kimela, nie Franek Piotr Franceski. Przepraszam fanów Franka. Piękny czas, wiesz, to, że startowaliśmy z takiego, dzięki pracy z Pawłem Serafińskim, z takiego pułapu, że od razu mieliśmy kontakt z, czy to profesjonalne studia nagraniowe, czy chociażby praca z Krystyną Prońko, to są takie doświadczenia, które ustawiają pewne rzeczy na całe życie już potem. Od tego można się fajnie odbijać i rozwijać. Więc wspominam to naprawdę dobrze, piękne czasy, bardzo dynamiczne i no, całą Polskę wiele razy zjeździliśmy wszerz i wzdłuż, najpierw za zwroty, a potem już za duże kwoty. A czy z Krystyną Prońko spotykaliście się w studiu, czy ją tylko samplowaliście? Spotykaliśmy się, my graliśmy również z Krystyną Prońko koncerty, ponieważ... To pamiętam akurat. No, przy nagraniach płyta Złość, o ile dobrze pamiętam, to była. Braliśmy udział w tych nagraniach, kilka tekstów również napisaliśmy dla Krystyny Prońko i zdarzyło nam się parę razy wykonać Jesteś lekiem na całe zło wspólnie. To na zakończenie, to właśnie nagranie grupy Funkadelic. Ja dziękuję. Spinacz był gościem trójki. Dzięki. Funkadelic. Jesteś lekiem na całe zło. Lek, by zwalczyć zło. Gdy głupota z biedą już cię mają, odwracasz się i patrzysz, jak inni udają. Bzdury gadają, chcą brać wszystko, nic nie dają. Na koncertach krzyczysz, poszukasz zmian. Ja też to uczucie znam. Nie jesteś sam, szukasz leku. Ja ten lek tobie dam. Funkadelic. Funkadelic. Jesteś lekiem na całe zło, a mi nadzieją na przyszły rok. Jesteś lekiem na całe zło. I nieważne kto, nieważne co, zawsze znajdziesz lek, by zwalczyć zło. Skąd go brać i czym on jest? Zajrzyj ciebie przecież, wiesz, pamiętasz. Zażywałeś go nieraz. Może nie do końca siebie znasz. Wiesz, że pomoże ci znajoma twarz. Uśmiech i blask twoich ludzi, których kochasz. Piękno jest w tobie, więc je pokaż. Naturalnie żyj szczerze. Ja w sztuczność nie wierzę. Pokaż siebie. Ja od zawsze robię swoje. Gdy na scenie stoję, zaznaczam się w historii jak wojna o twoje. I kiedy w moim ręku jest mikrofon, to kocham to, robię to. To mój lek na całe zło. Kiedy publika rusza się, jak powiem, wszyscy powtarzają słowo po słowie. Wtedy wiem, że żyję i robię to, co powinienem. A każdy obcy teren jest moim terenem. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś lekiem na całe zło. I nieważne kto, nieważne co, zawsze znajdziesz lek, by zwalczyć zło. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszłość. nieważne co, zawsze znajdziesz lek, by zwalczyć zło. To finkadelik. To finkadelik. To finkadelik. Jesteś lekiem na cały swój. Ważne co, zawsze znajdziesz lek, by zwalczyć zło. Jesteś lekiem na całe zło. Jesteś lekiem na całe zło. Na całe zło. Na całe zło. I nadzieją na przyszły rok. Jesteś lekiem na całe zło. I nieważne kto, nieważne co, zawsze znajdziesz lek, by zwalczyć zło. Spinacz. Czekamy na całą płytę, która już wkrótce. A może teraz przypomnijmy gości sprzed tygodnia, czyli zespół Animators. Na dobry początek może weźmiesz dziś wolne i usiądziesz w pierwszym rzędzie. Schowaj resztę butelek, odpalą kamerę, popatrz w lewą stronę okna. Na Animators i fragment płyty Happy End. To było nagranie, które ten krążek otwiera. A jeśli nic się nie zmieni, to za tydzień posłuchamy większej dawki tej płyty i porozmawiamy z muzykami grupy The Heavy Clouds. To grupa The Heavy Clouds. Dokładnie przed 2 laty ukazała się ta płyta. Światem ty. Miewasz kościół, budzisz mnie, dobrze mi jest z tym. Hipnotycznie kręcić się wokół Leski i płyta Splot. Podobno Leski pracujesz nad swoją drugą płytą. Miejmy nadzieję, że efekty poznamy szybko. Kosmonauta był, będzie od raz. Thank you. zaczęło się od słów spóźnionych zrywów, niewygojonych ran, zamglonych skór, od kilku drobnych cięć, cięć bez motywu. Zaczęło się od słów. Cieszy nas od 2 lat, mnie bardzo. Chociaż ostatnio nie sięgaliśmy po ten krążek podczas naszych nocnych spotkań, a szkoda, a może i dobrze, bo ja kiedy włączam tę płytę, to chcę jej posłuchać w całości. Także dzisiaj mielibyśmy do końca, no może nie całej audycji, ale jakiś czas jeszcze zajęty Leskim i płytą Splot. Ale na dzisiaj tyle wystarczy. Płyta, która mniej więcej w tym samym czasie, co Splot ukazała się, to krążek grupy Hospital Wesoło. Wokalista grupy Michał Bielawski jest lekarzem, stąd nazwa zespołu Hospital. To był fragment płyty Wesoło, jeden fragment, drugi w tej chwili, po piosence Anuluj. Utwór tym razem nie napisany przez Michała Bielawskiego, bo do tekstu Andrzeja Bursy, ja chciałbym być poetą. Przyjemne, subtelne dźwięki zespołu Hospital. No to teraz może płyta troszkę nowsza.

Your heart is emery. You're smart as a lynx. You big fella Henry. Your old folks blinks. You are sticking on a shabby hat in the middle week melancholy, holding a great story in the left hand, a steady yellow book with happy end. By the jet lag, without the money, but still have a good fucking Thursday mood. Heart is emery. You're smart as a lynx. You're big fella Henry. You're old folks blinks. On Friday, find sweet clover.